Eğer Türkiye'de yaşayan ortalama bir insansanız 78 yıl ömrünüz var. Erkekler için bu 3 yıl kadar daha kısa, kadınlar içinse 3 yıl kadar daha uzun olabilir. Ama saat hepimiz için işliyor. Buradaki her bir kutu ömrün bir haftasına karşılık geliyor. Bir yılda 52 hafta var ve bunlar bu eksende gösterilmiş. Doğduğunuz hafta sizin ilk haftanız. Sonra sizin için saat işlemeye başlıyor. Her hafta bir kutu, 52 kutu, bir yıl. Bu şekilde 90 satır gösterilmiş burada ama hepsini doldurabilir miyiz bilmem. Burada doldurduğum her kutu benim ömrümde geçen bir haftaya karşılık geliyor. Bu şekilde gösterildiğinde o kadar da fazla vaktimiz yok gibi, değil mi? Yaşamın kozmik bir eşek şakası olduğunu daha önceden anlatmıştım. Bu kozmik şakanın daha fena bir tarafı da var. Bu kutular çoğaldıkça zamanın daha hızlı aktığını hissediyorsunuz. Yani zamanınız daraldıkça kalan zaman daha da hızlı geçiyormuş gibi geliyor. Ama neden? Böyle saçma şey mi olur? Gelin bir bakış atalım. Bu video Patreon, Kreosus ve YouTube destekçilerimiz sayesinde mümkün oldu. Eğer siz de Evrim Ağacı'nın size kattıklarını desteklemeye değer buluyorsanız, video açıklamasında veya yorumlardaki bağlantılara giderek destek olmaya başlayabilirsiniz. Zaman görelidir. Bir cismin hızı arttıkça o cismin deneyimlediği zaman bu formülün gösterdiği şekilde azalır. Bakın, formülde V hızınız. C ise ışık hızı, yani bir sabit. Sizin hızınız artarak ışık hızına, yani C'ye yaklaştıkça V kare bölü C kare oranı da 1'e yaklaşır. Öyle değil mi? Basit matematik. Çünkü payda sabit, pay büyüyor. Bu V kare bölü C kare oranı 1'e yaklaştıkça büyük paydadaki karekök içindeki 1 eksi V kare bölü C kare de 0'a yaklaşır. Çünkü payda 1 eksi 1'e yaklaşıyor. O da 0'a eşit. Bu da çok hızlı bir şekilde hareket eden sizin için geçen 1 saniyeye karşılık sabit duran arkadaşınız için o kadar uzun zaman geçmesi demek. Mesela ışık hızının %99'u bir hızda gidecek olursanız sizin 1 saniye olarak deneyimlediğiniz dünyada sabit duran arkadaşınız için 6 saniye olarak deneyimlenir. Tabii bu tür bir deneyim pek mümkün değil. Çünkü kütleli cisimleri ışık hızına veya ona çok yakın hızlara çıkarmak aşırı yüksek enerji gerektiren zor bir iş. Kütleli bir cismi ışık hızına yaklaştırmak çok zor olsa bile aslında mümkün. Mesela CERN'deki hadron çarpıştırıcısı gibi hızlandırıcılarda protonlar gibi kütleli ama ufacık cisimler kullanılıyor ve ışık hızının %99.999991'ine kadar ulaştırılıyor. Bu hızda giderken proton için zaman bizim deneyimlediğimizden 7500 kat daha yavaş akıyor. Yani o protonun 1 saniyeyi deneyimleyebilmesi için dünyada 2 saat geçmesi gerekiyor. Ama CERN kütleli cisimleri ışık hızına ne kadar yaklaştırırsa yaklaştırsın, ki bu deneyde saniyede 300 milyon metre hızla giden ışık hızından saniyede sadece 3 metre daha düşük bir hıza ulaştırıyorlar, hiçbir kütleli cisim ışık hızına ulaşamaz. Çünkü ışık hızına ulaşmak için gereken o son enerji artışı kütle ne kadar küçük olursa olsun sıfır olmadığı müddetçe sonsuza yakın sar. Daha önceki videolarımda anlattığım gibi evren sonsuz olmadığı için bünyesinde de sonsuz enerji barındırmıyor. Bu nedenle sadece foton gibi kütlesiz cisimler ışık hızında gidebiliyor. Hatta aslında ışık hızı fotonla ilgili bir olay bile değil. Evrenin dokusuyla ilgili bir olay. Aslında bir şey kütlesizse ışık hızında gitmek zorunda. Bu bir tercih değil. Sadece biz ışık hızını ışık hızıyla keşfettiğimiz için ona bu ismi veriyoruz. Ama durun, konumuz fiziksel zaman genişlemesi değil. Bunları bir diğer videoda daha detaylıca anlatırım. Kaçırmak istemezseniz yapmanız gerekeni zaten biliyorsunuz. Ama zamanın farklı aktığını deneyimlemek istiyorsanız kendinizi ışık hızına çıkarmanıza da gerek yok. Eğer yaşlanıyorsanız sizin için zaman hızlanıyor demektir. Aslında bu görelilikte olan gibi bir hızlanma değil. Çünkü örneğin yeni doğmuş bir bebekten farklı bir fiziksel zaman deneyimlemiyorsunuz. Sonuçta bir saniye dediğimiz şey kim olursanız olun sizin için de bebek için de aynı. Ancak aynı bir saniye sizin zihninizde o bebeğinkinden çok daha hızlıymış gibi algılanıyor. İşte bu yüzden insanlar çocukluklarını düşündüğünde sanki çok daha uzun bir zaman geçirmişler gibi hatırlıyorlar. 50 yaşındaki biri hayatının ilk 20 senesinin son 20 senesinden kat kat daha uzun olduğunu düşünmeye meyilli. Bunun neden böyle olduğunu tam olarak bilemiyoruz. Ama ilginç birkaç hipotez bulunuyor. Bunlardan biri biyolojik saatimizle ilgili. Biz büyüdükçe metabolizmamız, kalp atışlarımız ve nefes alışverişimiz yavaşlıyor. Gerçekten de mesela bir çocuktan ve bir yetişkinden gözlerini kapatmasını isteyin ve tam bir dakika geçtiğini düşündükleri zaman size haber vermelerini isteyin. Çocuklar gerçekte yaklaşık 40 saniye geçtikten sonra çoktan bir dakikanın geçtiğini söylemeye meyilliler. Yetişkinler ise 60-70 saniye kadar geçtikten sonra bir dakikanın geçtiğini söylüyorlar. Yani metabolizma yavaşladıkça zaman algısı hızlanıyor. Bu işte bir hata var gibi değil mi? Çünkü çocuklar 40 saniyeyi 1 dakika zannediyorlar. Yetişkinlerse 70 saniyeyi. O zaman çocuklar için zaman daha hızlı geçmiyor mu diye soruyor gibisiniz. Ama değil. Çünkü fiziksel olarak zaman herkes için aynı. Bizimse o zaman diliminde ne kadar bilinçli ve bilişsel bir deneyim yaşadığımız zaman algımızı belirliyor. Bunu anlaması birazcık zor ama şöyle düşünün. Her bir hücrenizdeki her bir işlem, mesela beyninizin yaptığı her bir işlem, sizin fiziksel zamanı o kadar yakından takip etmenizi sağlıyor. Biyokimyasal fonksiyonlar yavaşladıkça fiziksel olarak akan zaman ile daha desenkronize hale geliyoruz. Yani senkronumuz kayboluyor. Bunu bir metronom gibi düşünebilirsiniz. Fiziksel zaman 1, 2, 3 diye düzenli olarak akıyor, öyle değil mi? Ama yaşlandıkça sizin biyokimyasal uyarıcılarınız o kadar yavaşlıyor ki birinci saniyeden sonra üçüncü saniyeyi algılıyorsunuz. Sanki ikinci saniye hiç yaşanmamış gibi geliyor. Bunu adeta o saniyeler arasında biyokimyasal olarak uyuyakalmak gibi düşünebilirsiniz. Birkaç saniye sonra diye uyandığınızda zamanı fark edip "Aa, zaman ne kadar hızlı aktı" diyorsunuz. Tabii 1-2 saniye gibi süreleri abartarak söylüyorum. Normalde bu kayma milisaniyeler düzeyinde oluyor. Ama uzun yıllar içinde bunlar birleşerek anlamlı düzeyde bir hızlanmış zaman algısına karşılık geliyor. Buna karşılık çocukların kalpleri daha hızlı atıyor, metabolizmaları daha hızlı çalışıyor ve bu nedenle fiziksel zamanı daha senkronize ve eksiksiz olarak deneyimliyorlar. Bu da zamanın daha yavaş aktığını hissetmelerine sebep oluyor. Bunu daha iyi anlamak için çok benzer bir diğer hipoteze bakabiliriz. Buna göre algıladığımız zaman akışı kavradığımız yeni bilgi miktarı ile ilişkili. Küçükken beynimiz her şeyi çok hızlı bir şekilde işliyor. Çünkü bir dolu yeni bilgiyle karşılaşıyoruz. Beyindeki bu süper uyarılma hali fiziksel olarak akan zamanı çok daha yakından deneyimlememizi sağlıyor. Büyüdükçe beynin uyarımı azalmaya başlıyor. Çünkü tanıdığımız yüzlere bakıyoruz, tanıdığımız mekanlarda ömrümüzü geçiriyoruz, aşina olduğumuz işler yapıyoruz. Bu sırada beyin adeta küçük küçük uyuyakalıyor. Bu da iki farkındalık arası zamanın çok hızlı aktığını düşünmemize neden oluyor. Hatta bu hipotez, yetişkin biri hayatını tehdit edecek bir olayla karşılaştığında neden her şeyi ağır çekimde akıyor gibi hissettiğini de açıklıyor. O ölümcül tehdit yepyeni bir problem olduğu için beynimiz alışa geldiği yavaş akıştan çıkarak her bilgiyi anlık olarak işlemeye çalışıyor. Ve bir anda o alışa geldiği hızlı akan zaman düzeninden çıkıp her bir milisaniyeyi deneyimler hale geliyor. Bu da zaman alıştığına nazaran yavaş akıyormuş gibi hissetmelerine neden oluyor. Hatta uzmanlar bu zaman algısını etkileyen molekülün nöronlar arası bilgi iletimini sağlayan dopamin olduğunu düşünüyorlar. 20 yaşını geçtikten sonra dopamin salgısı yavaş yavaş azalıyor ve zaman daha hızlı akıyormuş gibi deneyimleniyor. Yani büyük oranda sabit bir şekilde akan zamanla ne kadar senkronizeyseniz, zaman o kadar daha hızlı değil, o kadar daha yavaş akıyor gibi geliyor. Bunu açıklayan bir diğer hipotez, büyüdükçe beyin bağlantılarımızın daha da karmaşıklaşması. Dolayısıyla beynin gelen veriyi işlemek için daha fazla beyin bölgesine bilgi göndermesi ve daha uzun bir nöral ağı aşması gerekiyor. Bu da bilince ulaşabilen bilgi miktarının çocuklardakine göre daha kesintili olmasına neden oluyor. Buna bağlı olarak yetişkinler çocuklara göre zamanı daha hızlı akıyor gibi hissediyorlar. Bu hızlı akmayı aslında zamanın elimizden kayıp gitmesi gibi de düşünebilirsiniz. 3 fiziksel saniye geçtiğinde siz onun 2 saniyesini deneyimlemişsiniz gibi hissediyorsanız zamanın elinizden kayıp gittiğini sanabilirsiniz. Ama bir çocuk için o 3 saniyenin her bir anı bilinçli bir şekilde dolu dolu deneyimleniyor. Bu yüzden yetişkinlere göre daha yavaş bir zaman algısına sahipler. Zaman ellerinden akıp gidiyor gibi hissetmiyorlar. Şunu da söyleyeyim, zaman algımız lineer olarak hızlanmıyor. Daha önceden depremleri anlatırken Richter ölçeğinden bahsetmiştim. O videoda Richter ölçeğindeki 7 büyüklüğündeki bir depremin 6 büyüklüğündeki bir depremden ilk etapta sanıldığı gibi sadece %16 düzeyinde değil %1000 yani 10 kat büyük olduğunu anlatmıştım. Çünkü Richter ölçeği lineer bir ölçek değil, logaritmik bir ölçek. İşte bizim zaman algımızda bu ölçekteki gibi logaritmik bir şekilde hızlanıyor. Bunu anlamak için şöyle düşünün. 2 yaşındaki bir çocuk için 1 yıllık süre ömrün yarısı, yani %50'si, öyle değil mi? Bu yüzden küçük bir çocuk için 1 yıl muazzam uzun bir süre olarak algılanıyor. Zaman daha yavaşmış gibi geliyor. Ama 10 yaşındaki biri için aynı 1 yıl ömrün %10'una karşılık geliyor, %50'sine değil. Yani 1 yaşından 2 yaşına gelen bir çocuğun deneyimlediği zaman 20 yaşındaki birinin 21 yaşına geldiği zaman değil 30 yaşına geldiği zaman deneyimlediği süreye oransal olarak eşit. Fakat elbette her bir yıl en nihayetinde sadece bir yıl. O yıl içinde onu nasıl deneyimlerseniz deneyimleyin 31.6 milyon saniye var. Dolayısıyla aynı oranda zaman geçişi için yaşlandıkça zamanın daha hızlı aktığını deneyimliyoruz. Hem de hızlanarak artan bir hızda daha hızlı aktığını deneyimliyoruz. Bu sizi rahatsız ediyorsa son olarak şunu söyleyeyim. 5 yaşınızdan 10 yaşınıza kadar geçen süreyi düşünün. Ne kadar uzun gelmişti, öyle değil mi? O 5 yıl ile aynı süreymiş gibi gelecek zaman aralığını 40 yaşından 80 yaşınıza ulaştığınızda deneyimleyeceksiniz. O noktada ömrünüzün haftalarını gösteren kutuların neredeyse tamamı dolmuş olacak. Eğer var olan zamanınızla iyi bir şeyler yapmak için motivasyona ihtiyacınız varsa, bundan daha iyi bir motivasyon olur mu bilmem. Harekete geçin. Bir sonraki saniyeniz bir öncekinden daha hızlı geçmiş gibi gelecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.